الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الطريق المستقيم والمنهج السليم في العقيدة والإخلاص وأن لا يجاوزوا حدود الاعتدال بالتقصير أو الزيادة وأن لا يبالغوا فيحملوا أنفسهم ما لا يطيقون وأن لا يظلموا أحدا ولو كان مشركا فالظلم مسرعة ومهلكة فمن صار مستقيما في حياته سالكا طريق الخير يسر الله له كل أمر وزلل له كل صعب وحقق له ما يرجو لأنه سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء محاسب عليه يقول جل وعلا في محكم التنزيل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ويقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون بقي جنابو نتامبلي تروي الله تبارك وتعالى di julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi fatali sunu bop di len fatali ne julit bi dafa wara sax ci deug ci lo mëna mel lo mëna am no mëna tollu da nga wara sax ci deug dundal ci deug ndax nga dé ci deug كن للحق عبدا وعبد الحق حرا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين نيكال جامو دغ كيب كوي جامو دغ ياو غورغا بروم بي تبارك وتعالى نينا دغ ليرنا ياو جوليت بول بوك سي ني سيك ساك لان موتاخ جوليت ورا دوندو دغ moy deug motax yalla bind la deug motax yalla wacce la ci kaw suuf kon fexel soy dundu nga dundu deug tay adina bi lendem la mbir yi jaxassona korel yi wote ci diine beurina yoon yi ñu sos ci diine beurina te lenn lu ci wutek lu yonent yalla muhammad ali sallatu wassalam indi won dara du ci deug mani yoon yi ñi askane l'islam da bari ay yoon yi ñu sos ci diine ji da bari te ye ci upp dafa juuyo njubal yalla ak sunna yonent yalla muhammad te lepp lu wutek njubal yalla ak sunna muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou ku ci dund bo de da ngay dem safara kon julit sey dund na fexé mu dund ci tariqal mustaqim moy yon bu deug bi yon bu jub bobu nga xamné jamono ju nek yow julit nga taxaw ci kanam borom bi yalla tabaarak wa ta'ala nan ko ihdinas siratal mustaqim yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci yon bu jub bi ñaata yon nga koy ñaan sa yoy julli suba say rakka fajar ding ko ñaan ñaar yoon sa julli suba ding ko ñaan ñaar yoon tisbar ding ko ñaan yalla ñent yoon bo yeme ci farata yi takusan ding ko ñaan ñent yoon timis ding ko ñaan ñet ge ding ko ñaan ñent waxuma nak nafilay chaque jour nga taxaw ci kanamu yalla nan ko ihdinas siratal mustaqim yalla yal nak ma tek ci yoon bu jubbi te ba legi jubo wal manhajus salim fexel nga dundu yoon wu leer wi dundin wu leer mbok yoon wu jubbi dundin wu leer wi mom la fi yonent yalla muhammad indi won ku ko fi baye da nga yal ko kenen ku dundu lu wutek lu yonent yalla muhammad indi won dundu nga lu wutek li yalla wacce te ku dundu li wutek li yalla wacce sa alakhirah dina naqari kon mbok julit yi ñu fexé ñu dundu siratal mustaqim moy yoon bu jub waye ñu fexé ñu dundu dundin wu leer wu muccu ayib al manhajus salim dundu gu sat wecc gu muccu ayib dundu go xamne mom la yonent yalla muhammad don dundu diine ji lolou da ngay fexé nga dundu ko ci sa ñaari mbir fexel mu nekk ci sa fas fas bi nga wër bi nga fas fexel mu nekk lu leer nañ lu tollok li yonent yalla muhammad indi won tay julit yi dañu wuti ay pass pass amna julit bo xamne mom japp na ne mun na baña teunku ci sharia bu de dugu aljana amna julit bo xamne mom gem na ne mun na dundu saamu dundu alquran te bu de dugu aljana amna dundu bo xamne julit bo xamne mom neena mun na dundu sa julli amna julit bo xamne neena mun na dundu sa wor amna julit bo xamne neena mun na dundu sa yam fiñ ko yam lo ci ay jabar mun na yor lu bare bare bare bare bare wa mani yi wute yi am ci sunu biir tay ci sunu dundin ñi di julli ñi duñ julli ñi di wor ñi duñ wor ñi am ñent jabar ñi am ay njaga jaay jabar han ñi di gis yalla ñe lolu wute gogu est ce que dal na xel est ce que yeen ñep japp ngeen ne ñoo ñep ci deug lañ nek est ce que deug fuk mu na nek fukki mbir mani deug ben dong la mom la yalla wax al haqq min rabbika deug moy li sa borom wax lenen lu juuyok li sa borom wax ku ci de bo de da ngay dem safara ak ko meuna nek ak ko meuna andal kon julit bi na fexé pass passam mu dund ci lu leer waye na fexé lepp lu muy jaamu yalla nako selal na fexé mom julit alla yujawizahu al hudud bu mu xëtt frontière yalla yalla muné wa tilka hududullah fala ta'taduha la la ngeen di seen diko deg yalla neena moy sama frontière bu len ko xëtt tay ci état yi nu nek waxuma état sax sori na nañ deg suñu kër yi rek kenn ku nek sa 15 sur 10 nga am su ben way ñewon di tabax miram ba ëppal bu ko duggal ci sa biir kër da ngay am ful la ne ko taxawal freinel fi nga yam wala wala kër yi la wax rek 15 sur 10 yi su ben way talal non maître am rek di dem bu ko yamale ba ci sa buntu kër da ngay taxaw dara la jaral nga dé waaw ku fekke borom kër gi mo am non ful la ci kërëm 15 sur 10 am ne kenn du ko ëppal borom dëkk bi tay buñ bëggon xëtt frontière bi li nga gis sunu soldat yi han ñu def leen alerte kenn dootul dem sen tout le monde bu jaré sax ci bir société bi ñu ñew solul ay nit yenen armée yobul len da koy jar pour bu kenn laal frontière bi waaw yalla ne sama frontière bu ko kenn xëtt ñun ñi xëtt frontière yalla ba bari defal ñun ñoo nek ci deug te fi ku xëtt frontière gaay fuddu sa ndig ñu sétat suñu bop yalla mu ne wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu kep ku xëtt frontière yalla yalla mu ne toño kenn sa bop nga toñ te ba la ngay xamne sa bop nga toñ nga dé motax suru mbir lu tax mu doy war motax ci dundu gi ni ci kaw ci bir dekk bi ci bir keur yi ci liggey kay yi ni dara du xew nit ki mu na bañe julli sax dara du xew waye mu dé rek moy problème amna Allahu akbar lolo tax affaire bi graw té nak nit ñi duñu yew dañuy tok ni rek di dundu yaakar té ku dé rek yaang ci problème té fofu moy mbir mi mbokk yi ci yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala neena buñu xëtt frontière am nañu yam fim ñu yam lo yam fi la yalla yam lo moy lan moy nga yam ci lila muhammad indi muhammad dafa yalla ko yoni yalla mo ne muhammad rasulullah walladhina amanu ma'ahu ko ko ayala yalla mo ne yasin wal qur'anil karim innaka ya muhammad innaka laminal mursalin yalla ne muhammad la yoni muhammad ñew jangale diine ji ba mu jeex tak muhammad famu yamon ku ci yok kenn duko jël ku ci wañi kenn duko jël limu indi won dong mom lay ngay indi yalla jël ko soko indi wul yalla duko jël yaay aisha neena ci hadith bu wir man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fawrad kep ku duggal ci diine ji lu ci bokul dang la koy delo ak lu mu na mel nak so ci duggal lu ci bokul rek ñu delo la julli ga nga ni ñuy julli aljuma ñaari rak na kenn ci ñun diliko ñent ba xam ndax yalla dina ko jël kenn duko jël na kenn ci ñun daf ko ñett ba xam kenn duko jël na kenn ci ñun daf ko ben rak kenn duko jël ñaar niko yonenti yalla muhammad indi won fofu lo ngol rek yonenti bi leena kep ku sos ci diina ji dara yalla daf la koy dello kon nañ ñem fiñu yalla yem lo borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne julli bi bu mu uppal ci diina ji ngi ko jox bu mu xëtt frontière yalla waye na ci yem ci liñ ko indil bu mu wañi bul yok bul wañi diina ji yok amu ci wañi amu ci so yoké kenn dula nangul li nga yok so wañé kenn dula wañil té tay dañoo yok ba kenn xamul li lan la yok nañ ci azkar yi zikri yi yok nañ ci salatu ala nabi lu nek lañ yok té ñoñu yok yépp musiba naru lay mo leen di dal ëlëk yowmal qiyam te wallahi lima len di wax deug la ndax yalla moko wax yalla moko wax ci alquran yonenti bi moko sunnal kep ku yok ken dula nangul ku wañi ken dula nangul li yonenti bi indi won exact soko baye ken dula jëlal soko wañi ken dula jëlal nanti yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ngi netali ci hadith bu doy war ay nit ngi ni yowmal qiyam yu dog dem ci dexu yonenti bi beug naan daño mar beug naan ñu fekk malaaka yaangi taxaw yol ay fil courant di len ko ciaw yonent bi bum seené malaaka yi di len door mu ne yonent bi bayi len ñi ngeen di door ndax samay nit lañ malaaka yi ne ko xamu ñi ba nga delo ba nga genné aduna ba nga faato ñi dañu yokkon am ñu wañ ci ñom kon ñom bokku ñu dañu yok ñen ñi dañu yok ñen ñi wañ xam nga lu yonent bi wax fa suhqan kon nañ fi sori kon ku yobbu alakhirah rek bu yebbo nga yobbu li yalla indi won yonent bi leral ko mu jeex yonent bi dafa jangale diine ji ba aya wacc ni al yawma akmaltu lakum dinakum wa anmamtu alaykum ni'mati wa radaitu lakum al-islam dina yalla ne tay la motali dina ji man na seuk te yonent bi lim len indil geureum na ko wa anmamtu alaykum ni'mati samay xewal yeb motali na len ko te wa radaitu lakum al-islam dinan geureum na islam bi mu nek dine kon ken du yok ken du wañi fi yonent bi indi won nañ yem ci lolou lim fi bayiwon nañ ci japp lim ci indi won nañ ko jël jeexna mbok yi suñu ëppalé benen bi moy dañuy téré ko ëppal ci diiné ëppal kenn waxula julli rek woral rek jangal alquran bul def dara bul genn bul liggéey diit yoonte bi dafa julli suba genn dem liggéey tisbar jot mu del ci wat wéru koor jot mu wér teud nelaw jot mu dem nelaw yi lu nekk dafa am place am lu nekk dafa am waxtom nañ yëm ci lolou kessé ñu bañu ëppal léla nga gis ay nit yo xamné dañoo wird ba dof nga dégg ñu na waji dafa jang ba dof lu ko dof lo ndax mus ngeen dégg sahaba bu dof ndax mus ngeen gis abu yonent bu dof yonent yi 124000 lañ kenn mus ci dof lu dox parce que li yalla li len yalla joxon dañ ci yam kep ñun nak buñ la waxe waxal astaghfirullah temir nga lank ne da ngay def juroom ñeen fukki junni astaghfirullah bo yeewo dof ko ya dof la sa bop parce que yow ya bayyi li yonent bi indi won yonent bi astaghfirullah temir la ci joxe wala juroom ñaar fuk wala nga dem jël yenen tour yo xamne du touru yalla ay touru jinne la ñu rabal lako ba mu rafet nga nek ci di wax lo gis so dofe yow ya dof la sa bop astaghfirullah du doflo ken subhanallah du doflo ken alhamdulillah du doflo ken allahu akbar du doflo ken la hawla wala quwwata illa billah du doflo ken li ku ci nek boko don def fi beur sa do dof bal da ngay am tiyaba waye bo jele ay turu jinni ay turu lu ken xamul nga koy wird rab ko wallahi waxuma la dof waye di nga futte ko def yaramu ne ndaw ci mbedd mi ñu lay japp kon diina ji amul eppal waye diina ji amul wañi waye diina ji amul nga yenn sa bop lo xamne attanu loko mbokk yi ci yalla waye diina ji daf ñuy téré togn togn baxul diina ji lu ñu sant moy nañu jaar ci yoon bu jubbi muy siratal mustaqim ci sunu dund yoon bu leer moy yoonu yalla ku ci jaar yalla yombal sa mbir yeb wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra yalla neena kuma ragal jaar ci sama yoon dina yombal sa mbir yeb Sénégal ngi ni di jafé rek chaque jour ñuy joy muy gëna jafé lu tax parce que jaaruñ ci yoonu yalla ci yeneen yoon lañ jaar ñeneen lañuy sakku ndimbal ñeneen lañ gëm ñeneen lañ jaamu mu ngi ni rew ma ngi ni wokong problème sur problème yalla moko wax waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma yalla neena lima indi kuko dum moy rek nga dundu gu metti lima indi lan la yalla indi alquran ak sunna lol la yalla indi bagn ko fi baye japp ne meun nañu jaar ci yenen yoon meun nañu am yenen possibilité yalla dang ñi alak yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena wala borom bi neena ci quran wa man ya'mal faman ya'mal misqala zaratin khayran yara kep ku def lu bax lu mu tuti ding ko gis mais kep ku def lu bon ding ko gis أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحباب عباد الله يقول جل وعلا في محكم التنزيل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون bokki borom bi tabaarak wa ta'ala wacce na aya yi ci yonent yalla muhammad yonent bi daadi tit ba bi jaw yonent yalla muhammad mi yalla wax bal na la say bakkar yu ñeuk ak yu mujj muhammad mi nga xamne moy mindeef mi yalla gëna bëgg ci mindeef muhammad mi nga xamne moy soppe yalla muhammad mi nga xamne ëlëk yowmal qiyam moy ñeuk dekkii muhammad mi nga xamne bu dekké mom lañuy jox ciabi al janna mom lay wa yalla wacce ci mom alquran ay aya mu dadi tit ba bi jaw allahu akbar mom mbok yi li bi jaw lo muhammad ñun lan lañu wara def kon ñun li tit lo muhammad ba mu bi jaw wex tal sa ba yi wër ko ndaysan gis sikim baangi wex bob baangi am yu wex sikim baangi am yu wex sa ba yi diko xecc nan ko yonent bi da nga bi jaw mu nan len shayyabatni hudun wa akhawatuha sar bu tuddu hud aye bi lako yalla joxoñ wacce ko fa ci bir sar bi mo bi jawlo yonent yalla muhammad alayhi ndax tit niñ deglu aye bu bu baax ñun ñu xol ndax ñun denañ bi jaw wala denañ tit wala ñun nan lañuy mel lan la yalla wax muhammad ba mu tit ba bi jaw yalla ne ko fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir yalla ne muhammad jubal xoc comme ni mala ko santé fastaqim kama umirta jubal qoc comme ni mala ko santé Allahu akbar xam ngeen lutax yonent bi tit bi jaw parce que dafa xam kan moko ne jubal qoc kan moko ne djubal jaaral ci yoon wi mala jaarlo xamna kan la kan la yalla yalla mi ko ne walaw taqawwala alayna ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin yalla ne ko limala jox so ci changer virgule dina la pogné ak sama loxo droite man yalla te dina dag sa fut yonte bi tit bi jaw yonte yalla muhammad lañuy waxal de mu tit bi jaw ñun yalla wax ak ñun bougé wuñ al qur'an wax yonente bi wax ñu bax ñi wax ñepp wax kenn ci ñun du changer chaque jour ku nek yaangi ci lu nga nek kenn mën la bayilo dara lu mu tuti suñ la né bayil nga né yalla grawul quoi yalla dinañ comprendre quoi got xamna nu mu démé nand téla ñan yalla yërem yent yalla muhammad yalla né ko djubal xoc comme ni ma la ko santé wala tatagaw bul uppal bul jalgati yamal rek fi wala yamlo yalla yebu ci lol mu rekko innahu bima ta'maluna basir lepp lo def mang koy gis lepp lo def yow muhammad yalla ne ko mu ne mang ci tek sama gis allahu akbar yonent bi jaw yalla ne ko ndax yow rek la mu ne dedet mu ne waman taba ma'aka ak gay tuup and ak yow julit yi nañu jup ko ci comme ni ma len ko sante da nga len ko wax mune wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar bulen deung bulen jad bulen dem ci gaay yi nga xamne ay togn kat la ngeen di bok ak ñoom togn kat kenn du bok ak mom sax place mani togn kat bo duggé ci auto fekk ci da nga wara wacc waxuma la nga tok ci place mu fekk la fa waxuma la nga tok ak mom bolo añ waxuma muy sa dom waxuma muy sa jabar waxuma muy sa jëkkeur togn kat ku ko xamone soko gisé da nga ko wara daw yalla neena kep ku togn ak togn kat su mugal mi ñewé bu koy dal dal la motax mu ne fattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khassa moy ci len musiba su wacce du yem ci bop borom kon togn baxul togn bi ci gëna graw rek moy togn gi ñuy togn yalla mo ra gis nge mu ngi ni mel melni ci ñum safkat mu ñu ñaké gaz su ñu ñak courant su ba ñu ñak su ba ñu ñak so ubé radio yi 24h ci 24 rew mi dañuy joytu muso ubi radio ba deg ñu ne amna lu normal dara normalu fi lutax parce que nit ñi dañoo fétérlu ne duñu jaamu yalla yalla jël yaram bi tek suñu kaw te fek delu wuñu ci yalla dañuy sonu rek dañuy sonu rek kuñ fi mëna tagit ku fi mëna ñew ku mëna ñaanit dara li gëna ruslu nak ci Sénégal moy Sénégal ni mel da ngay deg ñu ne Sénégal jaam rek mo fi am ndax mag ñu bax ñoo fi teud ara lu bax li wax leen mako ñak gaz lu bax la ñak courant lu bax la hein rew mi wo kong marchandise yeb ser lolou jam la ku febar do faju jigen ñangi def yaramu neen goor ñu solatu ñu seen tubey benn seeni nop di let jigen ñu futte ku dung def yaramu neen lolou moy jam mbok yi iraq mo ñu upp nit ñu bax iraq xam ngeen iraq iraq la wax mo ñu upp nit ñu bax fa la sayidina ali yu teud mo ngi teud fi ku gëna bax waye amuñu jam wa iraq amuñu jam gis ngeen ñu fa xey gudde beccëk aduna bi li ëpp li mu dé li fa dé ci aduna bi ci ad yi ñu wess iraq la 1 million musulmans ré nañ ko fa té sayyidina ali mu ngi fa teud deretu hussein mu ngi fa seuti yaronte bi alayhi salatu wassalam fa lañ leen sul mais gis ngeen musiba bi fa am problème du problème ay nit problème jaamu yalla la tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat yalla né nit ñu bax ñi passé nañ ñoo ñu lañu defon dem na yeen ñi wala kum ma kasabtum wala tusaluna amma kan ya'malun yeen lu ngeen def yeen lañ koy laaj ñe lañ defon passé na kon buñ yebo ñu jaamu yalla buñ yebo ñu jaamu yalla buñ yebo ñu tuup buñ yebo ñu delu waat lool rek mo ñuy sauver fi ci adina mo ñuy sauver al-akhirah bokk ku bax amul ndeeriñ al-hasan ibn al-husayn ibn al-ali dañ ko fekk ci kaaba gi mu ngi julli ba jëfi ñul kuk mu tok di joy gaay nako loy joy mu ne dama jang legi alquran gis aya bo xamni rombu nako ay at mi musu ko won tewlu me tay sama xol daf ci nek ñu ne ko lan la mu ne wa iza nufiqa fi sur fala ansaba yawma idhin bainahum wala yatasaalun yalla neena buñu walé buftu bi ba ñepp dekk kenn du laaj ko bokal te man mu ne man mi husayn moy sama papa husayn kan moko jur fatima fatima kan moko jur muhammad mu ne buñu laajul ku nek ko bokal man kenn du xam may kan te man Ousseynou moy sama papa Ousseynou Fatima moy yayam Fatima kuy papa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu fekk koku muy joy ngir ragal bopam ñun ñi nak yalla won deug wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu bayiko allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arinal batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك توبه نصوحا قبل الموت يا ارحم الراحمين يا ذو العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسالك بوجهك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا اركان عرشك ان تغيثنا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة